NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Het leger heeft de ruimte nodig en veel ook. De toestand van de wereld vraagt daarom, zeggen ze bij Defensie. Defensie wil meer oefenen, vliegen en schieten met zware munitie. Maar ruimte is schaars en aanstaande omwonenden die hebben geen zin in overlast van helikopters, straaljagers of schietoefeningen. Straks in 1 vandaag na het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer. Er moeten strengere regels komen om online gokkers tegen zichzelf te beschermen. Dat vinden demissionair minister Weerwind en de kansspelautoriteit. Ze willen dat gokkers per gokbedrijf niet meer dan 700 euro per maand kunnen storten op hun account. Bij jongvolwassenen tot 24 zou de limiet 300 euro moeten zijn. De kansspelautoriteit wil hiermee excessen voorkomen. Mensen gaan eigenlijk gekke dingen doen. Gaan verliezen, proberen ze te compenseren, allerlei andere dingen. Waardoor ze in een stroomversnelling raken en maar blijven storten. Daar willen we echt een eind aan maken. Daar willen we een harde interventie, harde ingrijpen van online aanbieders. Zodat het voorkomen. Alleen als de gokker met een bewijs van inkomsten kan laten zien dat hij zich een groter verlies kan permitteren, kan er meer gestort worden. Het voorstel van de minister en de toezichthouder gaat nu in consultatie. De gokbranche en de verslavingsdeskundigen kunnen erop reageren. Volgend jaar is er ruimte voor 483.000 vluchten op Schiphol, heeft de luchthaven bekendgemaakt. Het demissionaire kabinet wilde vanwege geluidsoverlast volgend jaar maximaal 460.000 vluchten toestaan op Schiphol, maar trok het plan weer in na druk van de EU en Amerika. In de zomer kunnen nu daardoor 13.000 vluchten meer vertrekken dan eerder was aangekondigd. De ruimte op Schiphol is mede afhankelijk van de capaciteit bij de marechaussee, de douane en de luchtverkeersleiding. Op de stoep voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag was aan het begin van de middag een protest van zo'n 150 rijksambtenaren. Ze zijn het niet eens met het Israëlbeleid van het demissionaire kabinet en willen dat Nederland meer doet om te zorgen dat er een staakt het vuren komt. Er moet een nieuw onderzoek komen naar de huisartsentarieven. Huisartsen klaagden dat de vergoedingen die ze krijgen voor bijvoorbeeld personeel en huisvesting niet kostendekkend zijn. Ze waren een procedure begonnen tegen de zorgautoriteit die de tarieven vaststelt. Het proces tegen Ridouan Taghi gaat gewoon door, ondanks dat hij momenteel geen advocaat heeft. Maandag legden de drie advocaten van Taghi zijn verdediging neer. Taghi heeft zelf aangegeven geen nieuwe advocaat te willen. De Nederlandse rechter heeft 6 jaar cel opgelegd aan Aydin C. voor het afpersen van het Canadese tienermeisje Amanda Todd. Hij chanteerde haar met naaktbeelden die hij sinds haar 12e van haar had gemaakt. De zaak kreeg wereldwijde aandacht omdat Todd op haar 15-jarige leeftijd een einde aan haar leven maakte. Aydin C. werd in Canada veroordeeld tot 13 jaar cel. De Nederlandse rechter heeft daar nu 6 jaar van gemaakt, omdat dat meer in lijn is met Nederlandse straffen in vergelijkbare zaken, zegt de persrechter tegen Omroep Brabant. De officier van justitie heeft in zijn eis rekening gehouden met het feit dat de veroordeelde een deel van zijn Nederlandse gevangenisstraf in Canada heeft uitgezeten. En hij heeft ook rekening gehouden met de detentieomstandigheden in Canada. En dat moest tot een aftrek van 1,5 jaar leiden. En de rechtbank is het daar niet mee eens. Die heeft daar geen rekening mee gehouden. Dus die kwam uit op 6 jaar. Aydin C. zit sinds 2014 vast. Hij werd in 2018 ook al veroordeeld tot bijna 11 jaar cel voor het misbruiken van tientallen andere meisjes en een aantal mannen. Franse medewerkers van de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland hebben het werk neergelegd, dat meldt de uitbater van de tunnel. Als gevolg van de staking ligt het treinverkeer tussen de twee landen plat. Ook zijn de terminals in Frankrijk en Engeland dicht. Op sociale media zeggen gedupeerde reizigers dat ze zijn gestrand op verschillende stations. De medewerkers willen meer geld. Volgens het bedrijf hebben ze een bonus van 1000 euro afgewezen en eisen ze het drievoudige. Het is niet bekend hoe lang de staking gaat duren. Dan nog het weer. Enkele buien trekken nog over. Verder langs de kust veel opklaringen. Het kan nog wel flink waaien. Vanavond wisselvallig en ook dan nog veel wind. Morgen ook onstuimig bij een graad of 8. Casper, dankjewel. Voor de files moeten we vanmiddag bij Erik zijn. Erik Evengroen, waar is het druk, Erik? Nou, op een aantal plekken. Maar ik begin toch even met een waarschuwing, want in het nieuws al gemeld, in het hele land komen nog altijd zware windstoten voor. En er staan ook al een aantal opvallende files, om te beginnen bij Amsterdam op de A10 Noord richting Zaanstad. Er was een ongeluk gebeurd bij Zeeburg. De weg is inmiddels weer vrij, maar hou nog wel rekening met een half uur oponthoud. Op de A32 Leeuwarden richting Heerenveen, bij knooppunt Heerenveen Heerenveen is er een vrachtwagen omgewaaid. Die ligt over de hele rijbaan, de weg is ook dicht. Verkeer richting Heerenveen volgt Drachten via de N31 en de A7. En tenslotte de A50, Arnhem richting Os. Bij Heteren zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Ook daar was een eerder ongeluk. Er zijn nog twee rijstroken dicht. En nou rekening met 3 kwartier vertraging. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Hey, boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer via 3fm.nl/plaat. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Marco van Basten, Ben Johnson, Johan Cruijff, Mart Smeets, Paul Gascoigne. Allemaal komen ze voorbij in mijn nieuwste bundel sportverhalen. Ik ben Michel van Egmond en mijn boek Voetbal kijken met Van Basten is nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Afro Tros. De nieuwe zedenwet die ergens volgend jaar wordt ingevoerd gaat waarschijnlijk leiden tot veel meer aangiftes van bijvoorbeeld aanranding en verkrachting. Verdachten en slachtoffers zullen langer in onzekerheid zitten. In Feit of Fictie, Lammert, hebben we het over huisdieren en vuurwerk. Ja, we kennen allemaal wel de verhalen over doodsbange honden tijdens de jaarwisseling. Gisteren zei schrijfster Antoinette Schilderman bij Renze dat er elk jaar zelfs tientallen honden overlijden door vuurwerk. We zochten het uit. Oké, nu eerst. Defensie heeft meer ruimte nodig. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Onrust is er over de uitbreidingsplannen van Defensie. Door de verslechterde veiligheidssituatie in Europa wil Defensie meer ruimte om te oefenen voor infrastructuur en voor de opslag van munitie. Ze hebben plannen voor alle provincies, maar de zorgen die nemen intussen toe, er is al zo weinig ruimte in Nederland. We praten erover met brigadegeneraal en hoogleraar militair operationele wetenschappen Han Bouwmeester. Meneer Bouwmeester, goedemiddag. Susanne, goedemiddag. Kunt u eens uitleggen waarom Defensie juist nu meer ruimte nodig heeft? Nou ja, gezien de ontwikkelingen politiek gezien wereldwijd zien we dat er dus minder veiligheid is in de wereld. Dat heeft ertoe geleid eigenlijk sinds de invasie in Oekraïne dat we hebben besloten om meer aandacht voor Defensie te krijgen en Defensie ook uit te breiden. Ja, en door die uitbreiding krijgt Defensie meer mensen, meer materieel en meer munitie. Dat zal ergens neergezet moeten worden. En daarnaast dat gezamenlijk zal ook meer moeten gaan oefenen. Ja, gezien de situatie in Oekraïne begrijp je, daar moet veel materieel, daar moet munitie heen, daar moet hulp naartoe. Maar wat moeten we met die situatie hier in Nederland dan? Waar hebben we Defensie in Nederland dan voor nodig? Nou ja, we zien dat op dit moment er weinig beweging zit aan het front in Oekraïne. We denken er ook over na. We zien ook dat de steun aan Oekraïne in het Westen langzamerhand ook een beetje begint af te brokkelen. En het zou zomaar kunnen zijn. En we moeten met hele slechte scenario's rekening gaan houden. Ik wil niet zeggen dat dat nu al direct gaat gebeuren. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren dat uiteindelijk toch Rusland dat gaat winnen in Oekraïne. En we weten niet wat Rusland verder van plan is. Dat maakt dat het een onveilige situatie is. En dat betekent ook dat Nederland en ook in NAVO-verband de verdediging goed op orde moet hebben. Daartoe moet een goede organisatie hebben en die ook goed getraind is. Want dat komt geloofwaardig over. Maar moeten we dan, en dat, moeten we dan ja, eigenlijk terug, moeten we dan terug naar de situatie zoals in de Koude Oorlog bijvoorbeeld? Nou ja, in de Koude Oorlog zag je dat de NAVO zich baseerde op afschrikking. En dat is een gegeven wat nog steeds actueel is. Ook nu probeer je afschrikking te creëren. Je wilt voorkomen dat je uiteindelijk wordt aangevallen en in oorlog komt. En daarvoor moet je A, geloofwaardig overkomen en B, een goede organisatie hebben staan. En daar wordt nu hard aan gewerkt. Ja, want op dit moment zijn we niet geloofwaardig. Hebben we onze verdediging niet goed op orde? Nou ja, het kan altijd beter. En zeker gezien de situatie. Nou, gezien de situatie. Kijk, we hebben een langdurige periode van bezuinigingen gehad. En daar moeten we van terugkomen. En dat betekent ook dat de krijgsmacht groter gaat worden. Maar ook dat de krijgsmacht veelvuldig weer ook zich op die verdedigingstaak gaat richten. En dat zal ook beoefend moeten gaan worden. Mm-hmm. Lammert, wat zijn de plannen? Wat weten we daarvan? Ja, Defensie wil in alle provincies uitbreiden en nieuwe activiteiten gaan uitvoeren. Even een kleine greep uit die plannen. In Flevoland bijvoorbeeld willen ze een nieuwe kazerne, 2 nieuwe munitieopslagen, drones stationeren en ook een nieuw laag vlieggebied voor helikopters. In Utrecht willen ze een nieuwe oefenplek om te kunnen trainen met explosieven. En dan willen ze ook een nieuwe spoorlijn, evenals in Drenthe voor het vervoeren van defensiemateriaal. Dat is een hele hoop, meneer Bouwmeester. En u zegt dat is allemaal nodig. Nou ja, de plannen zijn daar nu opgemaakt. Wat de bedoeling is dat Defensie ook met lokale, regionale en ook met nationale autoriteiten verder gaat overleggen wat mogelijk is. En ook om een voorbeeld te noemen wat niet op dat lijstje stond. Als we echt in oorlog gaan komen met Rusland, dan moeten we er ook op voorbereid zijn dat bijvoorbeeld de Rotterdamse haven gebruikt gaat worden. En dan moet je ook gegarandeerd gebruik hebben van een deel van die haven. Dus daar zullen afspraken over gemaakt moeten worden. Ja, maar dat betekent dus dat Defensie denkt dat wij daadwerkelijk, tank tegenover tank, misschien soldaat tegenover soldaat, op een gegeven moment in confrontatie met Rusland zullen komen. Wij zullen altijd bereid moeten zijn op de ergste scenario's. En ja, in dat geval staan we tank tegenover tank, ja. Mm-hmm. En dat heeft allemaal te maken met de situatie in Oekraïne nu. Dat zegt u dat deze gedachten meer voor in het hoofd rondgaan. De vraag is in hoeverre Nederlanders voelen dat de oorlog in Oekraïne ook iets met onszelf te maken heeft. Lammert, we hebben een peiling onder het opiniepanel gedaan over steun aan Oekraïne. Ja, en daaruit blijkt dat het draagvlak voor financiële steun in Nederland is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In september 2022 was 63% van het opiniepanel voor steun aan Oekraïne. En nu is dat nog maar 52%. Ja, neem dus af, meneer Bouwmeester, draagvlak voor financiële steun aan de Oekraïners. Begrijpen mensen dan dat uitbreidingen van defensie in Nederland wel nodig zijn? Dat hoop ik wel, want je moet ook goed nadenken over je eigen verdediging. Je weet nog niet hoe dat zich verder ontwikkelt in de oorlog met Oekraïne. En zoals u dat ook schetst, neemt die steun daarvoor af. Dat betekent dat je ook zelf goed voorbereid moet zijn dat jou niet overkomt. Dus je moet nu de maatregelen nemen om voldoende afschrikking te genereren, zodat ook Rusland het niet in zijn hoofd haalt om ook verder te gaan aanvallen. Nou, maar in reactie op de plannen hoor je alleen maar over mensen die zeggen, ja, dat wordt bijvoorbeeld geluidsoverlast. Want ja, schietoefeningen, laagvliegende vliegtuigen, helikopters, daar hebben wij geen zin in. Nee, dat klopt ook. En daar zal ook nog heel veel onderzoek en overleg over gevoerd moeten worden. Onder andere, en waar dan mede naar gekeken wordt, zijn de milieueffectenrapportages. Mm-hmm. Dan moet je denken aan geluid, luchtkwaliteit, trillingen, bodem, cultuurerfgoed, maar ook bereikbaarheid, verkeersveiligheid. Dat gaat allemaal, wordt dat meegenomen in studies en dat zal bekeken moeten worden. En natuurlijk goed overleg met de andere overheidsinstanties. Maar kan het zonder dat mensen er last van hebben? De staatssecretaris, meneer Van der Maat, zei zaterdag nog in het AD, vrijheid gaat niet zonder overlast. Klinkt ook een beetje als van, ja, we moeten allemaal een beetje meedoen, allemaal een steentje bijdragen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als wij onze veiligheid op orde willen hebben, dan kan het zomaar zijn dat je daar ook af en toe van merkt dat Defensie aan het oefenen is. En overigens, het is ook maar net hoe je het uitlegt. Hè. Wij willen dat dan direct bestempelen als overlast. Ik heb zelf in Amerika gewoond. Daar noemen ze bijvoorbeeld, als daar vliegtuigen opstijgen en neerdalen, hebben ze het over de Sound of Freedom. Het ligt maar hoe je het uitlegt. Ja, inderdaad. Inderdaad, welke nieuwspiek je er verder aan verbindt. Waar u ook misschien wel mee schetst. In Nederland is het leger sowieso niet zo geïntegreerd in de samenlevingen. Nou, zou daar dat werken we moeten? Hard aan. Ja, dat zou wel meer moeten. Wij werken er hard aan. Kijk, waar we vroeger de dienstplicht hadden en waarbij in dat geval alleen de jongens over het algemeen, die werden goedgekeurd, binnen dienst kwamen. Ja, werken we nu met een beroepsleger. Maar het is wel noodzakelijk dat dat ook iets is van heel Nederland. En dat Nederland ziet dat wij er ook voor de veiligheid van alle Nederlanders zijn. En dat ze dat ook zo ervaren. En we werken er echt heel hard aan binnen Defensie dat dat ook zo goed mogelijk als zodanig ervaren wordt in Nederland. Ja, nou ja, in ieder geval gaan mensen wat ervaren van die uitbreidingen die Defensie graag wil. Er is, Lammert, nu een lijst met mogelijke locaties voor militair terrein. Ja. Merken mensen die op deze plekken wonen daar al wat van? Nou, onze verslaggever Kimo de Moed was vandaag in Zeewolde op bezoek bij melkveehouder en akkerbouwer Roel Assis. Hij is zelfs al benaderd door Defensie. Maar toen kwamen we thuis en mevrouw die haalde de post uit de brievenbus. En die zei van, hey, wij hebben ook zo'n brief gehad. Wat stond er precies in die brief? Nou, dat Defensie 3 zoeklocaties heeft voor een nieuwe kazerne. En hoe reageerde u daarop? Wat vond u daarvan toen u dat las? Ja, ik vind het vooral frustrerend dat je zo'n mooi landbouwgebied voor zoiets wil opofferen. Waarom? Omdat we hebben hier gigantisch goede kwalitatief goede grond. En gewoon mooie bedrijven. Waar je gewoon goed en gezond voedsel kunt produceren. Ja, Roel Assis was dat. Meneer Bouwmeester, begrijpt u zijn zorgen? Ik begrijp uiteraard zijn zorgen. En als ik die boer zou zijn, zou ik me daar ook zorgen over maken. Maar aan de andere kant, ja, we zoeken vanuit Defensie ook naar mogelijkheden. En we leven in een land wat vrij klein is. Wat eigenlijk waar heel veel mensen met elkaar samen moeten wonen. Maar waar we ook moeten op een juiste manier moeten gaan kijken waar Defensie zou kunnen gaan oefenen. Mm-hmm. En dat betekent ook dat hier en daar wat inleveren is voor mensen zoals de akkerbouwer die we net hoorden. Maar ook als het op het gebied van wat u eerder noemde, het milieu, hè, de rapportages, u zegt, die leggen we ernaast. De geluidsoverlast, dat soort dingen. Het is geven en nemen? Ja, dat dus het dat gaat zal af en toe ten koste van het milieu, ten koste van akkerbouwers. Ja. Nou ja, er is nog niks beklonken. Afgelopen week heeft de staatssecretaris van Defensie, de heer Van der Maat, heeft hier ook de aftrap toegegeven. En het zal nu ook in overleg met de gemeentes, met de provincie, maar ook met de nationale overheid moeten bekeken worden wat de mogelijkheden hiertoe zijn. Ja. Wat denkt u? Ik ben altijd positief gestemd. Oké, goed. Ja, ik weet niet precies wat ik daar dan weer van moet denken als u positief gestemd zijn. Maar we gaan het allemaal merken hoe dat komt. Sounds of freedom, denk ik. Ja, precies. Ik dank u wel voor uw uitleg. Brigade-generaal Han Bouwmeester was dat. Zometeen dan gaan we het hebben over steun voor daklozen. Dat gebeurt vanuit een tentenkampje bij het stadhuis in Rotterdam. Voor het verkeer, naar Erik. Ja, vooraf een waarschuwing, want in het hele land komen zware windstoten voor. Dus het is oppassen op de weg. En de meeste problemen zien we daar op de A32, Leeuwarden richting Heerenveen. Want bij knooppunt Heerenveen is er een vrachtwagen omgewaaid. Die ligt over de hele rijbaan, de weg is ook dicht. Verkeer richting Heerenveen kan omrijden via Drachten over de N31 en de A7. Eén vandaag. Lammert, het is bijna kerst. Voor mij betekent dat eindeloos sissie kijken op tv. Oh ja. Oh, jarenlang. Ja. En Home Alone natuurlijk. Ja, en natuurlijk deze ultieme kerstklassieker. Ja, althans, dat was altijd zo. Maar Suzanne, tijden veranderen. Ja. The Sound of Music uit 1965 is dit jaar niet op de Nederlandse tv te zien. En van alle buitenlandse zenders zendt alleen de BBC de film uit op 24 december. Tot grote ontsteltenis van Sound of Music-kenner en verzamelaar Roger Pluim uit Schiedam. Zijn collectie wordt nu tentoongesteld in de Korenbeurs in Schiedam en verdwijnt daarna grotendeels naar Salzburg om deel uit te gaan maken van het nieuw te openen Sound of Music Museum al daar. sinds het jaar 2000 dat ik computer heb, ben ik er natuurlijk mee begonnen. En dat is natuurlijk het hek van de Dam. Want ja, dan is er alles te koop. Kijk, vroeger had je alleen de LP en een cassettebandje en dat was het dan. Totdat toen de computer kwam. Dus ik heb dag en nacht aan dat ding gezeten. En ook heel veel zaken contant betaald. Allemaal dollars opgestuurd, hele brieven vol. Nou ja, ik heb honderden LP's uit China. En zelfs een Egyptische LP heb ik. En uit Oost-Europa, Rusland en ex-Jugoslavië en Roemenië. Ja, en videobanden, DVD's, filmposters. Je kan het zo gek niet bedenken of Roger die heeft het. Zijn fascinatie begon toen hij als kleine jongen de film voor het eerst zag in de Corso-bioscoop aan de Kruiskade in Rotterdam. Mijn achterbuurvrouw zei van de tijd, nou zo'n mooie film over muziek, daar moeten jullie naartoe. Dus ik met mijn ouders daar naartoe. En toen daarna nog een keer en toen ging mijn tante mee. En toen dan de film rond en de muziek zo aanzwoel met ontzettend volume. Je kent het al, die beginscène met die helikopter. Dat ze met de oren en met de vingers in de oren. Ik zeg, nou het kon mij niet hard genoeg zijn. Ja, dat was gewoon geweldig. Maar goed, weet je wat de magie van die film is? Het is natuurlijk een mix van alles. Hè? Het is natuurlijk het verhaal en de muziek, maar vooral het arrangement van Erwin Kostal. En Erwin Kostal is de dirigent. En zijn bewerking met symfonieorkest is werkelijk zo waanzinnig. Dat is gewoon niet te evenaren. Ja, hij zegt het. En als je hem zo hoort praten, ja, dan wil je toch meteen die film weer zien. Ja, aan bevlogenheid geen gebrek. Ja. En in zijn tempo zou de film een uurtje duren, denk ik, in plaats van bijna 3 uur. Ik was vooral verbaasd dat de Duitse tv de Sound of Music niet uitzendt deze kerst. Maar dat is dan weer helemaal geen verrassing, zegt Roger. In Duitsland is die film dus nooit aangeslagen in Oostenrijk, omdat het natuurlijk een nazi-verhaal was. Nee, want die film werd in 1965 uitgebracht en toen hebben ze hem geknipt vanaf de trouwscène in de kerk. En toen kwam deel 2, de nazi, weet je wel, de tweede helft. Nou, dat is helemaal afgeknipt en toen eindigde de film met de vlucht over de bergen. En toen kwam Fox America erachter. Toen is die film verboden daar natuurlijk in Duitsland Oostenrijk. Die is uit de relatie gehaald. En pas in de jaren 2000 ineens, nou ja, toen vonden ze het allemaal wel prima. En toen is het eigenlijk omarmd in Oostenrijk en Duitsland. En zijn ook de musicalversie in de theaters opgevoerd. Hè? Dat noemen ze daar dan een kitsch musical met nazi's, onder andere. Dat is toch een vrij accurate omschrijving. Een kitsch musical met nazi's. Rogers collectie is nu dus nog in Schiedam te zien tot eind volgende maand. En daarna volgend jaar in Salzburg. Nu ben ik zelf natuurlijk ook een verzamelaar. Van alles. Ik heb toevallig een door Julie Andrews gesigneerde videoband van The Sound of Music. Echt iets voor dat museum, dacht ik. Maar Roger is bepaald niet onder de indruk. Ja, nee, dat vind ik allemaal waardeloos. Als je op internet kijkt, dan zie je duizenden gesigneerde foto's, er worden allemaal nagemaakt. Nee, als ik een boek laat signeren door iemand, dan zit het met een vieze goedkope Bic pen. Ik zeg, ik heb hier een betere pen. En dan zitten ze met een zwarte pen te signeren. Ik zeg, het lijkt wel een fotocopie. Je moet met blauwe met rood signeren, dat je ziet dat het gesigneerd is. Ik zeg, ja, ik pak er hier wel even over van je. Was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen queen of the mambo. Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banged my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Manu Chao en de Bongo Bang. Voor het Stadhuis van Rotterdam stond gisteravond een klein tentenkamp. Dat was een manifestatie van de Pauluskerk, ter ondersteuning van daklozen. De deelnemers die eisten actie van de gemeente. Want het aantal daklozen, zoals arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en economisch daklozen, neemt enorm toe. Onze verslaggever was bij die manifestatie. Wie er nog wil tekenen voor de petitie? Ja. Het regent gelukkig niet. Het is wel koud en winderig. En hier naast de deur van de hoofdingang van het gemeentehuis van Rotterdam. Ja, dames en heren, de burgemeester die heeft zoveel gezegd hier in Rotterdam. Er zijn hier geen daklozen. Maar het is altijd hetzelfde liedje. Zo, even snel kijk zo rond de 50 mensen. Er zijn wat tenten opgezet, witte tenten. Met hartjes erop, ligt overal eten, mandarijntjes. Martijn van Leerdam. De dominee van de Pauluskerk vanavond, recht op rust. Ja, we zien een groeiende groep mensen die op straat slaapt. En er zijn wel wat faciliteiten van de gemeente om dakloosheid te bestrijden. Maar de doelgroep mensen die nu op straat slaapt, die worden daar doelbewust buiten gehouden. Die worden buitengesloten van de voorzieningen voor daklozenopvang. Dat komt omdat de gemeente Rotterdam niet wil dat de daklozen van alle landen zich hier in Rotterdam verenigen. En daarom hebben ze heel wat regels en barrières opgeworpen. Zo moet je bijvoorbeeld kunnen aantonen dat je minstens 5 jaar in Rotterdam hebt gewoond. De afgelopen 5 jaar. En dat je minimaal 3 jaar in Rotterdam hebt gewerkt. Anders dan word je teruggestuurd naar het land of de regio van waar je vandaan komt. Dat kan Polen zijn of Roemenië, maar dat kan ook Breda zijn of Arnhem. En op die manier vallen mensen tussen wal en schip. Dan sta je op straat. En ik zie mensen bij wie de wanhoop heel dicht onder de oppervlakte ligt. Het zijn vaak mensen die best wat te vertellen hebben. En die heel graag wat van hun leven willen maken. Maar ze zijn om wat voor reden dan ook in de put beland en ze komen er niet meer uit. Dat betekent dat soms het minste of het geringste genoeg is om die wanhoop eruit te laten knallen. Ja, en dat maakt het best een pittige werkomgeving. Daar word je zeker wel eens moedeloos van. Hoe groot is de groep? In Rotterdam slapen er zo tussen de 300 en 500 mensen op straat in een nacht. En dat zal in de afgelopen 3 jaar is het aantal buitenslapers met ongeveer 50% gegroeid. Maar de schattingen lopen uiteen en dat komt omdat het natuurlijk niet zo makkelijk is om alle daklozen één voor één te gaan tellen. Je moet naar ze op zoek en je ziet ze niet altijd. Wat willen jullie? Een daklozenopvang opent zonder administratieve barrières. Dat iedereen een bed kan krijgen in een gemeentelijke daklozenopvang. Dat is het minste wat je als stad en als land kan doen. Dat is geen sinecure in deze tijd, hè? Ja, het lijkt ingewikkeld, maar de gemeente Rotterdam heeft een winteropvang waar zeker 200 dakloze mensen terecht kunnen. Het enige probleem met die winteropvang is dat hij bijna de hele winter gesloten is. Jij zegt... Gooi hem open. Hij is nu alleen open als het 0 graden is of kouder 's nachts. Waarom gooi je niet die winteropvang gewoon de hele winter open? Dan ben je een flinke stap verder in één keer. Ik hoop dat jullie luisteraars ook een goede nacht zullen hebben vannacht. En dat ze nog even zullen nadenken over de mensen voor wie dat niet geldt. Ik zit met een kopje koffie. Ik zie die mensen al zo lang. Ze vinden dat de gemeente meer moet doen aan het daklozenprobleem in Rotterdam. Anders dan hun kop in het zand steken en mensen verplaatsen naar de buitenkant van de stad. Wat zie je? Voor mijn gevoel neemt het toe. Maar ik heb wel soms steeds vaker dat ik ook echt hele erge dingen zie op straat. Als ik dan het terras open van mijn bar in de ochtend, dat ik gewoon naalden vind op straat van drugsgebruik. En nog mensen wakker zie die de hele nacht over straat aan het struinen zijn geweest met een fles alcohol. En dan denk ik wel, ja jongens, dit is toch zo'n probleem. Waarom kan er niet iets worden gedaan vanuit de gemeente? Lala, waarom ben jij hier? Mijn situatie en de andere mag niet in de doofpot gegooid worden. Jij bent ook een dakloos? Ik ben jaren geweest dakloos. En ik ben nog steeds ongedocumenteerd. Je bestaat niet? Je bestaat niet, nee. Was het moeilijk voor je? Moeilijk is een te zacht woord. In kwadraat. Gevaar, angst, koud, vermoeidheid, tot jij je normen en waarden bent kwijtgeraakt. Je loopt overdag als een zombie. Hoe vaak ben jij hier naar binnen gelopen bij het stadhuis om te kijken of er iets kon geregeld worden? Ik ben wel meerdere keer bij de IND geweest, maar je bent niet welkom. Nog steeds niet. Heb je inmiddels onderdak gevonden? Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Er komt een dame op leeftijd, die woont alleen. En middertijd, ze hebben me uitgenodigd om een bakje koffie te drinken bij haar. En toen zij heb gehoord over mijn situatie, ze heeft me in huis genomen. Ik ben afhankelijk van iemand anders. Als die iemand ziek of dood gaat, dan ben ik binnen 24 uur weer op straat. En ik woon hier al ruim 28 jaar in de illegaliteit. Dat ik besta als ik een kansje krijg om gewoon mijn steentje te kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dan heb ik zowel rechten als plichten. Maar nog steeds geen licht aan het eind van de tunnel. Ik loop elke dag langs de stadhuis, maar alsof ik niet bestaat. Een hel in de hemel, zo leef ik. In het land waar presidenten worden hier naartoe gebracht en berecht. Je zou denken, wat een machtig en rechtvaardig land. Een land waar een politiek partij bestaat die beschermt dieren. Soms word ik jaloers op een hond, maar ik heb geen rechten en geen plichten. En ze noemen het mensenrechten. Nou, sorry, dat is flauwkul. Ja, om aandacht te vragen voor de situatie van de daklozen in Rotterdam was dat, die manifestatie voor het stadhuis daar. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Zometeen, de FNV schrijft in een brief aan de informateur dat de problemen in de jeugdzorg al heel lang etteren en nooit goed zijn aangepakt. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Casper Meijer. Bij een schietpartij op een universiteit in Praag zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen. De omgeving van de universiteit is afgesloten. Hier in de studio is buitenlandredacteur Rutger Mazel. Rutger, wat is er aan de hand? Ja, we krijgen een bericht inderdaad van een schietpartij op de Karelsuniversiteit. En dat is in het centrum van Praag, vlakbij de beroemde Karelsbrug. Bij de meeste toeristen die wel eens in Praag zijn geweest, wel bekend. De politie zou de omgeving hebben afgesloten en er worden meerdere doden gemeld. Hoeveel is nog niet duidelijk. En er is ook een mail gestuurd vanuit de organisatie van de universiteit aan de studenten, want de universiteit was nog open, aan studenten en medewerkers om zich in veiligheid te brengen. En je ziet ook op beelden op sociale media dat mensen over die beroemde brug wegrennen van de plek waar het gebeurd zou zijn. En weten we iets over de schutter? Nee, eigenlijk nog niet. Maar er zijn wel berichten dat hij zou zijn uitgeschakeld. Dat komt via de politie. En zoals ik al zei, het gebouw wordt geëvacueerd en zodoende de situatie onder controle te krijgen. Ja, dankjewel Rutger Mazel. Er is dus nog veel onduidelijk, maar als we meer te melden hebben, dan hoort u dat natuurlijk hier op Radio 1. Er is ook nog ander nieuws. Franse medewerkers van de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland hebben het werk neergelegd omdat ze meer geld willen. Daardoor ligt het treinverkeer tussen de twee landen plat. Ook de terminals in Frankrijk en Engeland zijn dicht. De Nederlandse rechter heeft 6 jaar cel opgelegd aan Aydin C. voor het afpersen van het Canadese tienermeisje Amanda Todd. Die zaak kreeg wereldwijd aandacht omdat Todd op 15-jarige leeftijd een einde aan haar leven maakte. De Nederlander Aydin C. werd in Canada veroordeeld tot 13 jaar cel. De Nederlandse rechter heeft daar nu dus 6 jaar van gemaakt. En een man van 19 is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het opdrachtgeven voor een moord. Bij de liquidatie in 2021 werd een man van 56 vermoord. De veroordeelde man was toen 17 jaar oud toen hij de huurmoordenaars inschakelde. Maar vanwege de ernst van de zaak is hij volgens het volwassenenrecht veroordeeld. Dankjewel, Casper. Voor het weer, Roosmarijn. Het stormt vandaag. We hebben met storm Pia te maken. En in Nederland iets minder wind in vergelijking met de landen om ons heen. Want het zwaartepunt van die storm trekt over het zuiden van Noorwegen en over Zweden. En vooral dus ook over Denemarken. De westkust van Denemarken krijgt echt met een zeer zware wind te maken. Maar in Nederland hebben we dus ook storm. Op Vlieland werd al een uur lang windkracht 9 gemeten. En zojuist ook in het westen van Friesland in Stavoren. Dus we hebben met een storm te maken. Trekken momenteel ook stevige buien over het land. Komt af en toe ook onweer bij die buien voor. En vanavond en komende nacht houden die buien nog aan. Blijft vooral in het noorden van het land kans op onweer. Temperatuur daalt dan naar zo'n 4 tot 8 graden. Morgen overdag af en toe een zonnetje. Ook nog wel een paar buien. Vooral aan het begin van de dag nog wel een stevige wind. Gaat geleidelijk wat in kracht afnemen. En aan het einde van de dag raakt het bewolkt, waait het dus wat minder hard, maar gaat het ook weer langere tijd regenen bij zo'n 7 tot 10 graden. Dankjewel, Roosmarijn. En voor de files checken we even bij Erik. Ja, want over het algemeen valt het wel mee. We hebben zo'n 200 kilometer file en de meeste dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk op donderdag. Maar op een paar plekken is het mis en dat heeft ook te maken met de harde wind. Zoals op de A7 Den Oever richting Zaanstad. Bij afrit Avenhoorn is een auto met aanhanger geschaard. De weg is op dit moment dicht. Verkeer vanuit Friesland richting Amsterdam kan het beste via Joure en Emmeloord over de A6 rijden. En de A32 Leeuwarden richting Heerenveen. Bij knooppunt Heerenveen is een vrachtwagen omgewaaid. Die ligt over de hele rijbaan. Ook die weg is dicht. Verkeer richting Heerenveen kan via Drachten over de N31 en de A7. En vervolgens nog de A50 Apeldoorn richting Os. Bij Renkum was een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging is nog altijd wel ruim 3 kwartier. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De crisis in de jeugdzorg duurt al lang en wordt groter. De vraag naar hulp stijgt en er zijn te weinig hulpverleners om alle kinderen en alle ouders bij te staan. Maaike van der Aar probeert al 15 jaar lang als bestuurder bij FNV Jeugdzorg de positie van gezinsvoogden en andere jeugdzorgwerkers te verbeteren. En op verzoek van Eén Vandaag schreef ze een brief aan de informateur. Maaike van der Aar is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Met brief. En daarin gaat u er, mevrouw van der Aar, met gestrekt been in. U schrijft: de jeugdzorg kampt met problemen die al heel lang etteren en die nooit wezenlijk genoeg zijn aangepakt, met inmiddels desastreuze gevolgen voor medewerkers, kinderen en gezinnen. Meer dan eens komt de hulp zelfs te laat. U dacht, ik ga er maar eens geen doekjes om winden. Ja, ik moest net een beetje lachen toen u zei met gestrekt been. Toen dacht ik, het is nog redelijk vriendelijk opgesteld, ja? Eigenlijk. Ja. Want als u het nou echt zou zeggen zoals het is? Het is een zootje. En er moet echt heel fors worden ingegrepen om deze problematiek op te lossen. En we zien dat echt te weinig gebeurt. En ook in de komende plannen, waarin de jeugdzorg toch hervormd gaat worden, zit ook weer een bezuiniging in. En die hervorming gaat wat ons betreft ook niet brengen wat er nodig is. Dus ja, we kijken aan tegen een hele schrijnende, trieste situatie. Ja, ja. Dat hebt u allemaal opgeschreven in de brief aan de informateur van Belang. Want ja, daar gaan ze het de komende tijd hebben over wat er belangrijk is voor Nederland. Ja. Niet heel veel aandacht voor geweest in de campagnes. En nee, zo. Helemaal geen aandacht geweest. Sowieso niet voor zorg en welzijn en voor de jeugdzorg al helemaal niet. Terwijl wij toch echt wel zeggen, het is een van de hoofdpijndossiers. En al heel lang. En het is ook een dossier van maatschappelijk belang. Mm-hmm. Het gaat over ons aller kinderen, om het zo maar te zeggen. Ja, wat ons betreft mag er meer aandacht voor zijn. In de brief is het eerste punt dat u maakt geld. Ja. Kunt u dat stuk voorlezen? Ja, de zin is, iedereen zegt dat er in de afgelopen jaren al heel veel geld naar de jeugdzorg gaat. Maar een derde daarvan, dat is 1,5 miljard, gaat helemaal niet naar de zorg, maar naar alle bureaucratische lagen. En de mensen in de zorg hebben het nakijken. Ja, heel veel geld dus naar de bureaucratie. Ja. Wat betekent dat voor de zorgverlening? Nou, dat betekent dat er sowieso te weinig tijd en te weinig geld over is om daadwerkelijk zorg te verlenen. We hebben het hier over bijvoorbeeld administratieve lasten. Administratie om de zorg in te zetten, administratie om de zorg te verantwoorden. Dat kost 60% van de tijd. Nou, dat kost tijd en geld. En dat betekent dus dat je minder tijd hebt om zorg te geven. Zo simpel is het. Mm-hmm. Ja. En kan dat dan makkelijk weggehaald worden zonder gevolgen? Nee. Nou ja, je kunt de bureaucratie op zijn minst uniformeren. Er zijn nu 340 gemeentes die op 340 manieren vragen om bureaucratische handelingen. Die op 340 verschillende manieren zorg inzetten, zorg laten verantwoorden. En je kunt op zijn minst uniformeren en ook eens kijken van wat zullen we niet doen. Want er is heel veel onzin op dit vlak. Ja. Zijn daar initiatieven al in? We hebben het wel eens met verpleegkundigen hierover. Ja. En die zeggen van, nou, wij doen dingen anders. Ja, nou ja, ik denk dat wij daar ook aan toe zijn. Ja. Want we proberen het al 5 jaar. In 2018 stonden we voor het eerst op het Malieveld. Daar was dit al een punt. En we zijn 5 jaar verder. Iedereen roept dat het anders moet, maar niemand doet het anders. Dus misschien wordt het inderdaad tijd dat we dat zelf gaan doen. Mm-hmm, ja. Wij hebben, Lammert, ook gesproken met een gezinsvoogd. Ja, Hanneke Drevel heet ze. Ze vertelt onze collega Carolien van der Heuvel wat het gebrek aan tijd met haar doet. Heeft u wel eens het gevoel dat u tekort schiet? Ja, elke dag. Ja. Ja. Nou, dat raakt me dus ook. Ja. Dat je gewoon kinderen tekort doet? Ja. Dat ik me alweer moet verontschuldigen dat ik die dag niet heb gebeld. Terwijl ik dat had beloofd. Maar dat er zoveel voorbij komt. Dit hakt er wel even in. Ja. Dit is een verhaal wat wij dagelijks horen. Dagelijks. Ja, dagelijks. En dan begrijp ik niet dat het niet een heel groot thema is. Bijvoorbeeld aan de informatietafel, bijvoorbeeld tijdens campagnes, bijvoorbeeld in de politiek. U probeert het ongetwijfeld vaak. Wat krijgt u dan te horen? Nou, regelmatig niks. En als je iets te horen krijgt, dan is het: we zijn er al mee bezig en er komen hervormingen aan. Er gaat al zoveel geld naar de jeugdzorg. En wij zeggen, ja, het is eigenlijk gewoon allemaal onvoldoende. Het is rommel in de marge wat we doen al jaren. We gaan allemaal het bos weer in met kruimels als het gaat om geld. En ja, we rommelen door. En het heeft, wat ons betreft, kunnen we niet anders concluderen dan dat het ook gewoon geen politieke relevantie heeft. Nou, al jaren wordt er, Lammert, gesproken over de crisis in de jeugdzorg. Dus men weet wel dat het aan de hand is. Ja, er zijn te weinig jeugdbeschermers. De vraag naar jeugdzorg stijgt alsmaar. En kinderen en gezinnen met grote problemen, verwaarlozing, mishandeling bijvoorbeeld, krijgen niet op tijd passende hulp. Ze komen op lange wachtlijsten en intussen worden hun problemen alleen maar erger. Daar zijn heel veel rapporten over geschreven de afgelopen jaren. Heel alarmerend ook. Door allerlei gezaghebbende organisaties, maar er verandert nauwelijks iets. De Algemene Rekenkamer schreef in april dat het jeugdzorgstelsel op papier goed geregeld lijkt te zijn, maar dat het gemeenten, jeugdbeschermers en andere zorgverleners in de praktijk niet lukt om de jeugdbescherming goed uit te voeren. Ja, klopt dat in uw ogen, mevrouw Van der Aar? Ja, absoluut. Op papier deugt het wel, maar ja. Nou ja, op papier, ach ja, wat. Nou, ik denk dat zelfs niet deugt, maar het is, in de praktijk is het sowieso echt wel een drama. En het klopt ook dat alles al gezegd en beschreven is. En dat vinden wij ook schrijnend om te zien. Dat zelfs de, zeg maar, gerespecteerde instituties in ons land dit al zeggen. Waaronder wij trouwens. Dat je toch ziet dat er politiek weinig aandacht voor is. Zijn er dingen die u zelf kunt doen? Nou ja, wat u zei, we kunnen op een gegeven moment kun je stoppen met administratie. Mm-hmm. En je kunt zelfs zeggen, we gaan meer tijd nemen voor kinderen. Wat dan wel als nadeel zou hebben dat andere kinderen misschien nog langer moeten wachten. Maar ja, ergens moet je een doorbraak van gaan veroorzaken. Ja. Dus ja. Daar zijn wij ook wel aan toe. Ja. Even terug naar die brief. Daarin kaart u ook aan dat niet alle kinderen gelijke aanspraak hebben op zorg. Ja. Hoe zit dat? Nou ja, dat heeft ermee te maken dat elke gemeente of een cluster van gemeentes, een groep gemeentes, dat noemen we dan de regio, of gemeenten eigenlijk zelf mogen beslissen wat ze wel of niet inkopen aan de jeugdzorg. Ja. Dus woon je in Zeeland, kun je misschien aanspraak maken op iets anders dan in Groningen. Wij noemen dat rechtsongelijkheid. Dat klopt natuurlijk niet. Mm-hmm. Iedereen die naar het ziekenhuis gaat en zijn been breekt, kan niet naar het ziekenhuis. En in de jeugdzorg doen we dat dus niet zo. Nou, dat is ook nog een ding dat erbij komt. Waar het tekort überhaupt aan jeugdbeschermers toe leidt, dat hoorden wij Lammert van Tanisha. Ja, zij is 17 jaar en in haar hele leven was haar zus de enige die er altijd was. Verder veel wisselende woonplaatsen en verzorgers, eerst in Suriname en vanaf haar 8e in Nederland. Toen ze op haar 14e eindelijk een vaste voogd kreeg, was dat een enorme opluchting en houvast. Maar afgelopen jaar kreeg ze ineens te horen dat haar voogd per direct op dringender casussen werd gezet. En sindsdien heeft ze geen vast aanspreekpunt meer, maar is Tanisha gekoppeld aan een team van jeugdbeschermers die ze niet kent en ook niet ziet. Dat heet cluster 7. En als je daarin zit, dan krijg je gewoon willekeurig iemand die jouw zaak of jouw vraag behandelt eigenlijk. Ik had zelf niet echt een contactpersoon die ik dan kon bereiken. Stel, het zou hier niet goed gaan op mijn groep, dan wist ik niet wie ik dan vandaar kon bereiken eigenlijk. En dan denk je echt van, shit, straks gebeurt er iets. Wat moet ik doen? Wie staat er voor mij? Dus ja, niet fijn in ieder geval. Exemplarisch verhaal? Exemplarisch verhaal, helaas, ja. Kijk, kinderen die komen niet zomaar in de jeugdzorg. Hè. Soms doet de politiek voorkomen alsof dat misschien wel het geval is. Dat er allemaal onnodige gevallen in de jeugdzorg zijn. Maar over het algemeen is dat niet zo. En dan toch moeten we nog kiezen wie wel of niet, zeg maar, een vaste hulpverlener krijgt. En dat is in dit geval, en dat kan ook in ergere gevallen zelfs het geval zijn. Ja. Ja. Uw brief ligt voor u. Gaat in een envelop en we plakken hem dicht en dan gaat de postzegel op. Misschien moeten we hem toch nog even herschrijven. Als ik u zo in het begin hoorde dat u zei van, nou ja, ik ben misschien nog iets te netjes geweest. Of in ieder geval te vriendelijk. Ja. Want wat verwacht u? Want PVV, NSC, VVD en BBB gaan hier de dienst uit maken de komende tijd. Waarschijnlijk. Dat is de verwachting, ja. Nou ja, kijk, wat wij wel zien, met name in het programma van NSC, dat is de enige die zich echt uitspreekt tegen de manier waarop de hervormingen nu worden neergezet voor de komende jaren. BBB zegt niet heel veel over de jeugdzorg. Wel iets over de jeugdbescherming en de jeugd-GGZ. En de PVV die... Daar wil uw voorzitter, Tuur Elzinga, niet eens mee praten. Met de PVV. PVV. Ja, we moeten natuurlijk afwachten wat het wordt. En kijk, wij kijken nu naar... Welke kansen zien wij nog in de jeugdzorg om toch invloed uit te oefenen? Ja, NSC's, het programma van de NSC op zijn minst biedt wel openingen tot gesprek. Oké, daar zit een klein puntje van hoop. Succes verder met de brief. Dank voor de komst naar de studio. Maaike van der Aar was dat, landelijk bestuurder jeugdzorg bij de FNV. Morgen dan is er ook weer een brief aan de informateur. De afzender is dan Svenja Tillemans, die zelf meer weet over bestaanszekerheid en bestrijding van armoede dan haar lief is. Feit. Feit of fictie? Ja, gaat over Lammert, honden en vuurwerk. Ja, geen goede combinatie. Veel dieren zijn doodsbang voor al dat geknal tijdens de jaarwisseling. Schrijfster Antoinette Schulderman was de gast bij Rinsen en maakt zich zorgen. Je weet dus nu al dat als het om dieren gaat, dat er tientallen honden overlijden. Want die in paniek, die rennen ergens heen en die komen ergens onder terecht. Ja. En die zijn overleden. Tientallen dode honden zijn het dan. Heel triest. We hebben het uitgezocht. Hondenspecialist Arnoud Busser legt uit waarom vuurwerk zo angstaanjagend is voor honden. Het waarnemen van knallen is bedreigend voor een hond, omdat hij de knallen niet kan plaatsen. Hij begrijpt niet wat het is. Dus een hond voelt zich bedreigd en kiest instinctief voor vluchtgedrag, maar kan uiteindelijk ook in zijn angst gewoon helemaal in een soort fobie raken met alle nare gevolgen van dien. Vluchtgedrag en dan in een fobie raken. Wat voor gedrag zie je dan? Ja, dat uit zich echt op allerlei manieren, zegt hondengedragstherapeut Saskia Ober namens het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Een hond die bang is voor vuurwerk, die kan bijvoorbeeld heel erg gaan trillen, gaan hijgen. Maakt zich vaak klein, zijn lage oren en een lage staart. Ze kunnen heel onrustig worden, ze heen en weer lopen. Ze kunnen ook weglopen, proberen te vluchten en weg te komen van het enge geluid. En het komt zelfs voor dat ze uit pure angst het vuurwerk juist aanvallen. En ja, daar moet je al helemaal niet over nadenken. Honden zijn overigens niet de enige dieren die doodsbang zijn voor vuurwerk. Hetzelfde geldt voor katten, konijnen en andere huisdieren. Nou, en hoe kun je de hond daar dan bij helpen? Ja, nou, dat is een vraag die Busser ontzettend vaak krijgt in deze periode. Om de schrik te verzachten, kan je het koppelen aan een positieve prikkel. Bij het waarnemen van de knal of bij onweer krijgt hij iets speciaals lekkers, wat hij alleen maar krijgt in die dergelijke situatie. En dat betekent dat de hond op een gegeven moment in staat kan zijn van, hey, wacht eens even, knal. Dat betekent wel dat jij nu naar dat kastje toe loopt waar dat zakje in zit. En dat betekent dat je daarmee de angst min of meer wat meer kan controleren. De hele angst uittrainen gaat niet lukken, maar je kan wel zorgen dat het effect van de angst gewoon wat minder schadelijk kan zijn. Ja, en je kunt je hond ook trainen door thuis bijvoorbeeld vuurwerkgeluiden af te spelen. Bij alles geldt, hoe eerder je ermee begint, des te beter het werkt. Nou ja, het is nog geen oud jaar, maar we hebben het er al vaker over gehad. We worden nu al heel vaak geknald op straat. Ja, en dat is ook het probleem, zegt Ineke van Herwijnen, onderzoeker diergedrag aan de Universiteit Utrecht. Vuurwerk wordt soms al maanden van tevoren afgestoken. Juist het zo lang onverwacht te maken krijgen met vuurwerkgeluiden maakt dat de omgeving heel onveilig wordt. En dat is waardoor die stress ook ontstaat en ook die langdurige, die chronische stress. Dus het zou heel fijn zijn als echt beperkt wordt tot die ene avond in het jaar. Dat maakt echt al een heel groot verschil. Ja, kortom, doe huisdieren een plezier. Steek je vuurwerk alleen af binnen die uren dat het is toegestaan. Oké, maar ja, dan moeten we toch nog weten hoe het dan zit, hè, met die tientallen honden. Hè, wat Schulderman vertelde, tientallen honden die door vuurwerk zouden overlijden. Nou, exacte statistieken zijn er niet, maar er zijn wel andere indicatoren die daar best een goed beeld van geven, vertelt Daphne Groenendijk van de Hondenbescherming. We weten wel vanuit verschillende hondenzoekteams die er in Nederland zijn, dat er tussen september en half januari veel meer weggelopen honden zijn dan normaal. De oorzaak, ja, die zien zij echt in het vuurwerk. Door de schrik dat ze dan sneller dus bijvoorbeeld onder een auto lopen, in paniek wegvluchten, daardoor verdrinken. En dus dat er meer dodelijke slachtoffers onder dieren zijn dan anders. Dan zou dat wel eens in de tientallen honden per jaar kunnen uitkomen. Ja, en dat betekent helaas dat Schulderman gelijk had. De uitspraak is een feit. Oké. Erik, waar staat het vast nu? Nou ja, op een aantal plekken, maar over het algemeen hebben we te maken met een niet al te drukke donderige avondspits. Alleen de wind die speelt op sommige plekken parten. Maar ook goed nieuws voor het verkeer op de A50, Apeldoorn richting Oss. Tussen Knooppunt Waterberg en Renkum was een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging is nog wel een half uur. Alleen die zal nu snel minder worden. komende jaar dan staat er in het recht een grote verandering op stapel. De zedenwet, tot stand gekomen in 1886. Die wordt gemoderniseerd. Verschillende seksuele online misdrijven worden strafbaar. Instemming, consent, krijgt een belangrijke rol. Voor slachtoffers van zedenmisdrijven kan die wet niet snel genoeg worden ingevoerd. Zoals voor Legien. Liever vandaag dan morgen. Juist ook omdat we weten dat er elk jaar, elke maand, elke dag slachtoffers zijn. Dus iedere dag later zorgt dus ook voor, in mijn ogen, dat je die mensen dus eigenlijk in de steek laat. We praten met Bart Swier, advocaat in zedenzaken. Meneer Swier, goedemiddag. Goedemiddag. U verdedigt mensen die bijvoorbeeld van verkrachting of van aanranding worden verdacht? Zo moet ik dat zien. Juist. Ja, nou hoorden wij net Legien. Zij heeft zich als slachtoffer hard gemaakt voor die nieuwe wet. Ter vervanging van, ja, ik zeg het toch nog maar een keertje, een wet uit 1886. Maar wat is nou voor u de belangrijkste verandering in die nieuwe wet? De belangrijkste verandering, zoals die ook wordt gebracht door de minister, is dat dat dwang niet meer verplicht is. Het is tegen de wil in. Dus als een slachtoffer nee zegt en de dader gaat toch door, dan is er sprake van verkrachting. Hij hoeft daar niet te hebben gedwongen met bedreiging tot geweld bijvoorbeeld. En een tweede belangrijke verandering is dat de zogenaamde schuldvariant erin komt. Dat je redelijkerwijs ernstige reden had om te vermoeden dat de anderen het niet wilden. Mm-hmm. Daar heb ik vanmiddag met een collega-redacteur die heel veel weet van juridische zaken hierover gesproken. En die probeerde mij diverse malen uit te leggen. Schuldverkrachting, opzetverkrachting. Kunt u eens uitleggen hoe dat zit? Nou, dat is lastig, want de minister kan het zelf ook niet zo heel erg goed uitleggen waar nou precies het verschil zit tussen opzet en schuldverkrachting. Dat is ook de kritiek van het OM, van de rechterlijke macht. En dat is nou juist wat je niet wil, hè, dat er onduidelijkheid bestaat over wat nu wel niet strafbaar is. Maar ga ervan uit dat de situatie, jongen zoent met een meisje, jongen wil meer, meisje ligt er als een stijve plank bij, jongen heeft toch seks met haar en achteraf zegt het meisje, ik had dat niet gewild en je had aan de signalen moeten zien, ik deed niet mee, ik kuste niet mee, ik lag er stijf als een plank bij. En daaruit had je moeten afleiden dat ik niet wilde. Dat had je redelijkerwijs moeten vermoeden. Nou, dat is iets waarvan de minister zegt dat wordt strafbaar. Mm-hmm. Ja, want dat is natuurlijk een element waar pas de laatste tijd meer aandacht voor is. Hè? Dat vrouwen met name zogenaamd kunnen bevriezen op het moment dat ze bedreigd worden. Ja, het is een misverstand eerlijk gezegd dat nu niet onder de verkrachtingswet zou vallen. Hè. Er gebeurt altijd iets wat voorafgaand aan die bevriezing. Een bedreiging met geweld, bedreiging met verkrachting. Dat is wat ervoor zorgt dat een slachtoffer bevriest. En dat valt eigenlijk nu ook al onder de huidige verkrachtingswet. Dus in zoverre gaat er niet zoveel veranderen. Mm-hmm. Ja, maar wat maakt het dan, hè, waar we het net hadden, schuldverkrachting, opzetverkrachting. Wat is dan het moeilijke aan die situatie? Nou, het moeilijke met name, en misschien wordt het een academische discussie, dat het verschil tussen de schuld en opzet niet makkelijk te trekken valt. Hè? Als je als verdachte aangeeft van ja, ik zag eigenlijk wel dat ze bevroor, ging er eigenlijk ook, ja, ik denk dan wil ze niet, maar ik doe het toch. Ja, dan is het opzetverkrachting. Als de verdachte zegt, oh, ik heb het eigenlijk helemaal niet gemerkt dat ze er zo stijf bij lag. Ja, dan wordt het een schuldverkrachting. Ja, daar zit dan een strafmaatverschil tussen. Mm-hmm. Maar dat een verdachte daadwerkelijk zo gaat verklaren, ja, dat is nog maar de vraag. Wat er niet verandert, en dat is waarom de verwachtingen niet al te hoog gespannen moeten zijn, is dat het bewijsrecht niet verandert. Het is nog altijd vaak de verklaring van een aangeefster tegenover een verdachte. Daar verandert niks van en dat betekent ook dat het nog steeds heel moeilijk om te bewijzen is. Mm-hmm. Zegt u dan, laat maar zitten die nieuwe wet, we doen het wel met die uit 1886? Nee, het is wel goed dat hij er komt, hoor. Het signaal moet ook duidelijk zijn, nee is nee. En dat moet ook voldoende zijn voor een bewezenverklaring. Tegelijkertijd zeg ik, het maakt niet heel erg veel verschil. Ook omdat een aantal omstandigheden niet veranderd zijn. Hè. Er liggen nog 600 zaken op de plank bij de politie van zedenaangifte die al een half jaar daar liggen. Er zijn nauwelijks extra zedenrechercheurs aangenomen. Dus de capaciteit is nu al gericht op ernstige zaken. En juist niet op zaken waar er al twijfel is. En als er twijfel is, haar verhaal tegen zijn verhaal, dan wordt er geseponeerd of er wordt vrijgesproken. Daar verandert deze wet niks aan. Nee, en u bent niet de enige met vraagtekens hierbij, Lammert, want lang niet iedereen is enthousiast over die wet. Nee, deskundigen en ook Eerste Kamerleden zijn kritisch. Daarnaast blijkt uit cijfers van het ministerie dat het nog altijd slecht gesteld is met de doorlooptijden, inderdaad, waar meneer Swier het al over had. Hoe lang het duurt voordat een zaak wordt behandeld. De vraag is wat je aan een nieuwe wet hebt als de keten vastloopt. Ja, nou, zegt u het maar. Ja, heel erg weinig, eerlijk gezegd. Precies, het gaat meer om het signaal dat je hier geeft. Dat signaal is goed, nee is nee, uitstekend. Maar gaat er in de praktijk iets veranderen? Nou ja, als er nog meer aangiftes komen, dan zullen de doorlooptijden nog heel veel langer worden dan zal zijn. Mm-hmm. Dus zegt u in feite, doe iets aan die doorlooptijden. Aan het feit dat zaken zo lang blijven liggen. Kijk daar in eerste instantie naar. Eigenlijk wel. Kijk, nogmaals, er zal echt gekeken worden naar de ernstige zaken. Mm-hmm. Waar er echt geweld is gebruikt, waar er ook daadwerkelijk bewijs is. Dat zijn de zaken die het OM daadwerkelijk kan oppakken. Omdat ze wellicht bewijsbaar zijn en heel ernstig zijn. En de twijfelzaken, die zullen als eerste sneuvelen bij met een CIPO. Mm-hmm, ja, maar in de tussentijd, dat het zo lang duurt voordat een zaak bij het OM bekeken wordt of voor de rechter komt. Wat betekent dat? Hè? Want er komen ook steeds meer aangiftes. Dat horen we al, onder invloed van MeToo, Voice, dat soort verhalen. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor uw cliënten? Nou, dat is eigenlijk tamelijk rampzalig. Want dat betekent dat ze heel erg lang moeten wachten met zo'n toch zware verdenking boven hun hoofd. Met de vraag, wat moet er gebeuren? En dat is fnuikend. Ik merk dat slechts een fractie van de zaak wordt binnen een jaar na de aangifte behandeld. Ja, ik hoor van veel cliënten dat ze enorm veel moeite mee hebben. Dus wat ik als advocaat doe, is zoveel mogelijk officier pushen om een beslissing te nemen. En als dat niet lukt, dan wend ik me heel snel tot de rechtbank om de officier justitie te dwingen tot een beslissing. Maar dan heb je een hele assertieve en actieve advocaat voor nodig. Mm-hmm. Ja, en intussen zijn er dus mensen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor slachtoffers die ook lang moeten wachten. Hè, voordat zij weten waar ze aan toe zijn en verder kunnen. Absoluut. Ja. Voor een slachtoffer is het net zo fnuikend om jaren. Hè, want dan hebben we het af en toe over jaren. Niks te horen, inderdaad. Na anderhalf jaar pas van de politie te horen. Kun je een aanvullende aangifte doen of een aanvullende verklaring? Want er zijn nog dingen onduidelijk. Dat je denkt van, hoezo moet er anderhalf jaar voorbij gaan? Mm-hmm. Ja, dit is een totale gebrek aan capaciteit. Niet alleen bij de politie, maar ook uiteindelijk bij het OM. Ja. We hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid, Lammert, gevraagd. Wanneer die wet nou wordt ingevoerd? Wat zeggen ze daar? Nou, de wet ligt nu ter goed. In de Eerste Kamer. Het ministerie denkt dat er halverwege volgend jaar over gestemd gaat worden. En daarbij wordt wel benadrukt dat de organisaties die straks met die wet moeten gaan werken, zoals de politie, de tijd ook hebben om de invoering goed voor te bereiden. Ja, en denkt u dan, meneer Svier, want dit gaat nog lang duren, zegt u van, oké, of... Nou ja, de minister heeft ook gezegd dat ze hoopt eind 2026 40 extra zederechercheurs erbij te hebben. Dat is kennelijk wat ze als haalbaar acht. Ja, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Is in vredesnaam, laat de verwachtingen niet te hoog gespannen zijn met deze wet. Want die kunnen niet worden waargemaakt. We hadden het over dus de nieuwe zedenwet die ergens volgend jaar waarschijnlijk wordt ingevoerd. Ik dank u wel, Bart Svier, zedenadvocaat. En naar verwachting zal de Eerste Kamer dit voorjaar die wet gaan behandelen en erover stemmen. Goed, dank u wel, meneer Svier. Lammert, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Ja. Little Britain keert terug op de buis. Maar er is nu al ophef over, want de makers hebben aangekondigd dat het woke gaat worden. Ja, dan kun je 90% van de typetjes al wel weggooien. Zoals de Fat Fighters coach Marjorie, die behalve aan fatshaming ook aan racisme doet, door immigranten stelselmatig niet te verstaan. Fish and chips. Sorry, say again? Fish and chips. Say again. Fish and chips. Say again? Oh, forget it. Must be some sort of dish that we don't get over here. Ja, dat kan dus niet meer. Nee, inderdaad. En daar is dus ophef over. Daar is ophef over dat het gezegd wordt. Ja. Ja, die oude afleveringen, zijn die nog wel? Want we hadden het net over de Sound of Music. Ja, die zijn nog wel te zien. Maar dat zal misschien wel met een disclaimer erbij zijn. Ja, dat ze dan zeggen van, oké, goed. Dat was het. Onze televisieuitzending is straks op NPO 1. Via onze website eenvandaag.nl kunt u chatten met de redactie. En hier op de radio op NPO Radio 1. Zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Ik wens u nog een fijne middag. Avro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Deze week verkopen coffeeshops in Tilburg en Breda voor het eerst legaal geteelde wiet. Wij zijn een half criminele branche per definitie. De voordeur is legaal, de achterdeur niet. Dus dan krijg je natuurlijk achterdocht van justitie. Snap ik ook allemaal heel goed. De gele bus van 5 dagen staat de hele week in Noord-Brabant met persoonlijke verhalen van coffeeshophouders, consumenten en telers. Hoe kijken zij tegen het wiet-experiment aan en hoe verloopt de eerste week? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik moet het eerst maar eens even zien te roken. En dan weet je dat, dan zie ik het wel. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.